याद तेरी ओ भूल जाने वाले, आती है याद तेरी ओ भूल जाने वाले, दिल ही जलाने आ जा, ओ, ओ, ओ, ओ दिल ही जलाने आ जा, मेरा दिल जलाने वाले, आती है याद तेरी ओ भूल जाने वाले, आती है याद तेरी ओ भूल जाने वाले। छाले आती है याद तेरी ओ भूल जाने वाले, आती है याद तेरी ओ भूल जाने वाले। जख्म तूने मरहम भी दिल का तू है, तू सबब धड़कनों का हमदम भी दिल का तू है, बख्शे हैं जख्म तूने मरहम भी दिल का तू है, तू सबब धड़कनों का हमदम भी दिल का तू है, शिकवे किले पुराने ओ, ओ, ओ, ओ शिकवे किले पुराने लग के गले मिटाले, आती है याद तेरी ओ भूल जाने वाले, आती है याद तेरी ओ भूल जाने वाले। जिंदगी का तुझ बिन जिया न जाए, ये जहर दूरियों का अब तो पिया न जाए, एक लम्हा जिंदगी का तुझ बिन जिया न जाए, ये जहर दूरियों का अब तो पिया न जाए, तुझे वास्ता खुदा का हो, तुझे वास्ता खुदा का आके मुझे बचा ले, आती है याद तेरी ओ भूल जाने वाले, आती है याद तेरी ओ भूल जाने वाले।